A to zahajují diskusy. Já bych se chtěl vrátit k konci vaší přednášky, kdy jste položil tu provokativní otázku, zda by nám nestačilo, abychom měli vysoké školy na to udržení základních vlastně funkcí lékaře, právníky, tak jsem chtěl upozornit, že to není tak, že bychom měli toto saturováno a řešili ten nástupní jmén. Tady třeba konkrétně u lékařů ta situace je docela špatná, že se zhoršuje. Zubařů, jak víme, že ta situace je, ale tam se to v části zdůvodňuje i třeba špatný systém financování tý zubařské péče, že je nedostatek zubařů na políčku, ale nejenom, ale je to třeba vidět, jako, že ten problém je obecný, je vidět třeba na pediatrech, že jo, 10 pediatrů je na 70 let, to je normální situace. A říkám, ta situace se zhoršuje, to znamená, že kdybychom v podstatě opravdu, kdybych to řekl natvrdo, tak tam ne, ten problém by byl spíš takový, že by bylo potřeba saturovat nejprve vůbec tuhletu základní úroveň, na které ten stát vůbec stojí, jako, a aspoň udržet ten, zabránit tomu úpadku, který tady probíhá. Děkuju. Já bych se rád držel vědy, nechci dělat primitivního pitomce, který se vyjadřuje ke všemu. Tohleto, ale jak já tomu rozumím a jak to pozoruju, moje sestra je lékařka a docela to jako prožívám, tak ten systém není tím, že bychom vychovávali málo lékařů, ale že spousta nich odchází jaksi celkem srozumitelně za lepšími podmínky na západ, což z části je teda rozdílem životní úrovní, pořád ještě z části tím, že se k ním tam slušně schovají. Jo, a že ten kariérní řád, tak jsme tady o tom mluvili, je tam jasně nastavený, ty lidi se tam hodně naučí a postupují jako definovaným způsobem, což u nás tak úplně na řadě míst není. Ale ještě jednou, tohle to není můj obor, nechci se k tomu vyjadřovat. Samozřejmě potřebujeme rozpět pediatrů, lékařů, právníků, stavařů, to je úplně klíčová věc, jasně. Takže to nebudeme mít bez těch kvalitních fakult a to nebudou bez těch kvalitních vědy. Ano. A já bych teda opravdu tady hlavně mluvil o té vědě a o těch vysokých školách. Že... Petr Wolf. To já to nepotřebuji. To je nahrává. No, nahrává se jo, to. Aha, tak to vám bych se... Jako bacha, nahrává se to, Petře. Dobře, já mám dvě drobné poznámky a pak jako možná jednu věc do diskuze. Jak si uváděl, ERC granty jsou fantastický, ale na přitažení mladých lidí sem třeba i Marie Curie Sklodovská, postdoc granty, mám s tím výbornou zkušenost a ještě lepší mají ty postdoci, který mají o 50% vyšší plat než já. Jo. Takže jako to je pěkná věc, kterou se sem dají přitáhnout no, mladí lidi za slušný peníze. Druhá věc k tomu, kolik se tady vydává na vědu. Ano, celková částka je poměrně vysoká, ale podle mě se rozdává úplně špatnýma kanálama a asi se shodneme, že prostě základní grantová agentura České republiky by měla mít vyšší úspěšnost, než kolik má a že kdyby se část peněz, který rozděluje ministerstvo školství, podařilo přesunout na gačer, tak by bylo nám všem podstatně líp. A ta poslední věc, jako ta nejkontroverznější, je to všichni kradnou. Já si nemyslím, že se to lepší. Já si myslím, že ta situace se mnohem zhoršuje v tom, když vidím, jakým způsobem je s náma zacházeno v rámci Národního programu obnovy, OPVVV, OPJAKU a dalších jako grantů, kde prostě většinu času mý spolupracovníci netráví vědou, ale tím, aby naplnili prostě všechny ty administrativní požadavky na nejrůznější pitomí prostě výběrový řízení, v rámci kterého prostě si vybereme čínský špičky, které nám potom padají z pipet, jo? A stejně musíme koupit někde jako z jiného zdroje. Takže já si myslím, že jedna z věcí, o kterých bychom se měli jako všichni snažit, zejména prostě ředitelé ústavů a profesoři univerzitě, aby jsme vysvětlili prostě, že takhle to opravdu dál nejde, že ty programy jsou dneska, ty granty jsou dneska mnohdy stavěný víc pro úředníky, podporujou prostě přezaměstnanost jako úředníků a tu vědu, ta je tam až na posledním místě. Nemám co dodat, 100% souhlasím, bohužel je to tak. A zase lidi mají tendenci brblat na evropskou legislativu a tak, ale to je z 90% to naše problémy, které si tam zavádíme sami a dokonce konkrétních několik jaksi úřadů na ministerstvu školství, které všichni známe, kteří ty programy dělali. Tady je takový ta slavná hříčka, co to je velbloud. To je kůň, který prošel legislativním procesem. A Národní plán obnovy, já za to můžu. Já jsem byl zpravodaj pro rady vlády, který vymýšlel nebo pomáhal vymýšlet spolu s Národní radou Národní plán obnovy. Já myslím, že to byl docela pěkný program, založený na excelenci, ale potom to dostalo do ruky ministerstvo školství a vypadlo to, co všichni známe. My jsme tam ty indikátory nevymýšleli, fakt ne. To tam vymysleli jako úředníci z ministerstva školství. Kvůli alibismu, protože chtěli mít indikátory, které by museli odškrtávat, protože všetci kradnou. Máš pravdu, bohužel. No ale není teda Honzo čas jako udělat nějakou petici, nebo prostě jako dohodnout se přes celou akademii a přes celý vysoký školy, aby s tímhle s tím si něco... Hele, na petici já jsem dobrý, jo. Ty mi jdou, Vaškovi taky. Já si pamatuju památeční jednání těsně předtím, než jsme se pustili do Národního plánu obnovy, kde opravdu seděli lidi z Brna, z CEJTECu, z Masaryčky, z Palackého univerzity. V životě jsem takovýhle setkání v ředitelně na UOHB a Zdeněk Hostomský jako navrhoval, že prostě to budeme bojkotovat, že do toho vůbec nepůjdeme, do toho programu. Nakonec jsme vynikli a šli jsme do toho, do dneška je mi to trochu líto, že jsme to neudělali, jo? Protože jako možná velká akce špičkových jako týmů téhle země by, nebo institucí vědeckých by možná aspoň trošku něčím zatřásla. Nejsem si úplně jist. Vždycky by se našel někdo, kdo by si ty peníze rád vzal, že? Pardon. Já s dovolením trošku snížím úroveň těchto dotazů. Vy jste měl před pár týdny rozhovor pro Český rozhlas, kde jste v podstatě o něčem trošku podobném mluvil a mě tam zaujala jedna věc. Říkal jste, že své studenty a zřejmě i spolupracovníky učíte i to, jak přijímat neúspěch. Vy jste tam říkal krásnou věc, že jste kopal do skříní, což je určitě výborná věc, jak se ty studenti zapamatujou. Ale mě tam zajímá jedna věc, jak je to, jste schopen učit nebo předávat zkušenosti, protože tohle je věc, kterou člověk musí zažít. A zkušenost je nepřenositelná. Nejdřív zažít, pak si z toho udělat nějaký závěr. Děkuji, je to opravdu tak. Já je neučím, jak se vyrovnávat s neúspěchem, nějaký studenti moji tady jsou, tady v sálu, já jenom upozorňuji, že to přijde. Jo? Já upozorňuji, že to nepůjde. A to, že to nejde, je normální a je to znamení toho, že ten projekt je náročný, že dělají originální věc, kterou nikdy nikdo neudělal a tím pádem je velmi pravděpodobný, že nepůjde. Buď je špatně vymyšlená, nebo je to ptákovina, nebo technicky je velmi obtížná. Jak se s tím pak vyrovnat, to je na každém, no. To já neumím tohle naučit, ale možná je dobře, aby o tom ty lidi věděli, protože pak nejsou zklamaný anebo deprimovaný. Díky. Adam. No. Já mám dvě věci, které se týkají už jako hodně toho univerzitního prostředí. Jedna věc je, jako souhlasím, internacionalizace se nám hrozně vyplácí. Internacionalizace na magisterském studiu už je trochu složitější. My ty anglické programy máme, jsme hrozně rádi, že máme ty cizince jako pregraduální studenty. Jenomže prostě v podstatě, a nevím, jestli fakt je to legislativa, nebo je to prostě pohled univerzity, že přeci ty cizojazyční programy jsou tady na vydělávání peněz. A i když potom jako vymýšlíme joint program s cizinou, tak ten pohled je, no ty studenti samozřejmě budou platit. No i ty český budou platit, jasně. No, že s takovýmhle pohledem těžko uděláme to, co mají v Kodani kompletní anglickojazyční magisterský studium. A asi by to neprošlo ani přes jakéhokoliv ministra školství, že jo? Zejména pokud to bude Tomio, teda. Tak, teď doufám, že nedělám chybu, ale pokud vím, magisterský studium v cizím jazyce musí být placený, ale to školní stanoví škola, takže ono může být 20 eur, že jo? Jo, ale pak údajně na ně nedostáváme peníze. A někdo tvrdí, že jo? A někdo tvrdí, že na PhD studium dostáváme peníze bez ohledu na ten jazyk. A to trvalo dlouho, když se tohle to prosadilo. Myslím si, že tohle to by šlo prosadit, ale tady teď jsem už pár let nejsem prorektor, takže to nechci komentovat, ale co je možná důležitě zajímavější, členem vědecké rady této univerzity byl za nás, nevím, jestli to ještě pravda, jistý Jo Ritzen, což byl nejdéle sloužící ministr školství v Evropské unii, holandský ministr školství a současně rektor univerzity v Maastrichtu, který on osobně zavedl kompletní výuku v anglickém jazyce na holandských vysokých školách, včetně humanitních oborů. Jo Ritzen to udělal. A takže veškerá výuka, nejenom magisterská, ale úplně veškerá výuka na holandských vysokých školách byla donedávna, a myslím, že teď tam mají pár výjimek, byla v angličtině. To je možná moc extrémní, ale já opravdu nevidím jako důvod, proč by nemohla být chemie, biologie, evoluční biologie, biomedicína v této zemi celá anglicky. No. A jako třeba právo nebo medicína možná ne, ale to by podle mě šlo udělat. My to můžeme udělat tak, že to zavedeme do těch studijních řádů, že tam může být 80% angličtiny, můžeme tam nechat 20% méně důležitých předmětů česky. Můžeme to udělat i podle současné legislativy, nemusí se to platit. Je to věc rozhodnutí. Tak my už to tak plíživě jsme udělali v ekologii, ano. Ale narážím na to, když jako opravdu, že v podstatě všichni se tvářejí, to přeci v našich podmínkách nejde, což je blbý. Já myslím, že by to mělo jít a že by to bylo velmi správně. Určitě u magisterského studia. A druhá věc, jak bys řešil, že prostě tadyhle jako si poměrně sedíme na hlavách a už jsme takový jako pěkně zahnilí, ale to proto, že prostě tam sedí lidi jako já, prostě profesor, smlouva na dobu neurčitou, ERC nedostanu. Jako, my tady v podstatě, že jo, jako si vybudujeme nějaký skupiny, které mají už i legislativně tak mnohem delší životnost než excelenci. A zároveň tady je tam kontinuita ve výuce a tak to je fajn, ale co by se udělal, jako jak teda tu vědu vylepšit? Adame, na univerzitě je to obtížnější než na Akademii věd a tady to je opravdu knížecí rada. Uvědomuji si to, že tady je třeba zachovat výuku, praktika, někdo se musí starat o studenty a tak dále. Je to hrozně bolavý a je to těžší než to přijímání těch špičkových lidí, ale my jsme to třeba vyřešili tak, že jsme stanovili de facto věkový limity. A to sice ne takový, jako jsou natvrdo v Německu nebo ve Švýcarsku, když si pamatuju, že Kurt Wittrich dostal na ETH v září jednoho roku, dostal děkovný dopis od rektora a výpověď, protože mu bylo 65 a 3 týdny na to dostal Nobelovu cenu. A stejně tam nemohl zůstat a odjel do Pasadeny a dali mu ústav. Jo. Tak u nás také není, ale máme pravidlo na UOCHABu, že v 65 letech vedoucí skupin vlastně nemusí končit, ale musí projít zvláštní evaluací, kde se mezinárodní vědecké rady neptáme, jestli ten člověk je tak dobrý, aby mohl pokračovat, ale jestli je lepší než 2 juniorské skupiny, které bychom místo něj měli získat. A tímhle tím prošel Josef Michl například, ale tímhle tím projde málo kdo. A lidé si to uvědomují, takže vlastně odcházejí sami. Oni neodcházejí z ústavu, my ty lidi jsou velmi dobrý, my je potřebujeme, někde je zaměstnáme, nějak použijeme je, ale už nejsou vedoucí skupiny, ale s odchodem vedoucího skupina končí, to je další důležitá věc. Což zase si můžeme dovolit na Akademii věd, je to těžší na univerzitě, já vím, že to je těžší. Ale já vidím tu dynamiku, která bohužel musí mít v oba konce. Jo? Musí někdo přicházet, někteří musí odcházet. A jak říkám, letos jsem na našem ústavu zrušil 2 skupiny a je to bolavý, protože my už tam nemáme jako deadwood, my už tam nemáme skupiny, které by neprodukovaly a byly by úplně špatné. Máme tam vynikající skupiny a velmi dobrý skupiny. A teď musíme řezat do těch velmi dobrých. No, já jsem mluvil o tom, že já tady budu hnít do to ještě 15 let. Hele, Adame, my méně schopní to musíme nahrazovat zvýšenou pílí. Ale musíme se víc snažit. Tak. Mimochodem, nepomohlo by v tomhle aspoň trošku zrušení té absurdity těch jako doživotních titulů a to, kdyby byly prostě profesorské a docentské pozice jako, jako místa, místo toho, aby to byly tituly? Davide, ano, principně souhlasím, ale já jsem se rozhodl, to je známé pravidlo pick your battles. Tohle to je tak citlivý, tak já citlivá vím, věc. Já vím, no, ale... A myslím si, že to je jedno, tak když ty tituly, ať si je mají. Jo? Tak jako máme tituly, já jsem profesor, dlouho jsem nebyl profesor, teď jsem profesor, nic se se mnou nestalo. Jako, kdyby se to dožila maminka, měla by radost. Jo? Já si hrozně vážím vzdělání a schopnosti excelence, úplně si jako nutně nevážím titulů. Ale já bych tu válku nevedl. No. Nejde o titul, nebo zákonník práce. Ty jsi spolu a všechny definitivní. Můžeš udělat organizační změnu. To můžeš. Štěpáne. Já jsem se chtěl zeptat, jako jakým titulem, a myslím, že to je jako feudální přežitek, já bych nezrušil úplně. Jo. Ale chtěl jsem se zeptat hlavně, jak jste tam mluvil o tom, o ty železné oponě, že tady je teda pořád ten východní a západní blok, tak jestli jako to není vlastně pořád ještě v nějakým tom jiným jako mentálním nastavením té postkomunistické společnosti a u toho člověka samozřejmě napadá, jestli tady nemáme pořád jako zvýšenou míru jako klientelismu a korupce, že u nás jako vědecký korupce. A jestli právě to nespůsobuje to, že se potom na pozice, kde se jako rozhoduje, dostávají lidi, kteří tam vlastně vůbec nemají co dělat, jako s větší měrou. Jako třeba já. Než, to vůbec neříkám, ale tak já nevím, když člověk vidí potom třeba, že se tady hlásí nějaký tulejak, že jo, a má to jako 20 článků a půlku z toho prostě v abstraktu a půlku prostě v nějakých prátorských žurnálech jako Nerudová, jo, taky podobné záseky. A tady ty lidi najednou člověk vidí jako v pozicích a to museli projít jako nějakým kariérním. Jo, tak říká, jako, jak se tam dostali takový lidi jako vůbec. Jo, protože to je, kde by neměli mít ani doktorát některý. Jo, takže to je jedna věc. Pak jako další věci, co se vždycky možná pojede, třeba jako gače rozhodování, ono to je vždycky subjektivní. Takže samozřejmě tam potom to, když tady ten klientelismus je ještě v tom subjektivním jako rozhodování, tak to je samozřejmě jako o to horší. Že? Mě třeba jako vadí na gačru, ne, že nedostávám granty, mě na tom vadí to, že třeba ani nevidím ty výsledky. Jo? Že nevidím žebříček, jak byl hodnocený po tom, co zasedala komise. Jo, že je to takový černý box, který o něco vyleze. A tam se jako přesouvají různě ty lidi. Takže zvláště k té obecné otázce, jestli právě ta vědecká korupce a klientelismus, ten větší míra tady v tom postkomunistickém prostoru, jestli pořád tu vědu jako nestráží dolů. Já myslím, že to může přispět. Já si nemyslím, že to je tak strašný. Já jsem taky dlouho nedostal vokračů grant, neustále mě to zabíjejí, ale nemyslím si, že to je korupcí. Jo? Jako je to velmi těžké to posuzování a jistě dělají chyby, ale třeba gače si myslím, že nakonec v zásadě jako funguje relativně korektně. Tady je potřeba si uvědomit, že není to tak strašný, protože ty vidíš dobře gačer a pak nějaký elitní relativně instituce, jo? Ale jakoby, když mluví o celých těch oborech, tak jako bych si netroufal tvrdit, jo, že to není tak strašný, protože člověk vlastně nevidí, jo, takový ty velký obory, co jsi tady na začátku ukazoval, že jo, ty nevidíš všechny ty různý rezortní ústavy, regionální univerzity, co se tam vlastně reálně děje. Davide, byl jsem v radě vlády, vím a vím, že to je docela smutný, jo, jako to je pravda, čili odpověď obecná na tom, že ano, on má, a myslím, že to byl Jarda Flegr, že v našich končinách je toho klientelismu víc než v západní Evropě obecně, to si myslím, že je pravda. Myslím, že to byl Jarda, který měl tu úvahu, nevím, jak tam byly do toho data, jaký jsou různý vlivy na úspěšnost vašeho paperu nebo vaše grantové aplikace, že množství spřežek ve jméně třeba je docela důležitý faktor a to třeba za mého působení v gaču to můžu posoudit, že to tak je. Vy můžete zabít grantovou aplikaci tím, že to pošlete dvěma Holanďanům nebo Američanovi a Britovi a nějakou jinou pošlete Italovi a Rumunovi. Jo? A zatímco Brit a Švéd a Holanděn napíše, že to je výborná aplikace, považují za vynikající a dají 70 bodů, tak Rumun a Ital napíše, že to je výborná aplikace, považuje to vynikající a dají 99 bodů. Jo? A, ne, a myslí to dobře, není to zlé, je to opravdu tím, že je tam jiná kultura, oni se snaží pomoct, jo? Tak jako není, myslí to dobře, ale ty národní pohledy na fair play a národní pohledy na náročnost jako jsou odlišní prostě a tímhletím se to mění. My tady si taky hrozně pomáháme pořád a nejsme na sebe moc nároční a český posudky jsou málo užitečný. Spíš je to tak, že si spíš pomáháme a máme ty hodnocení spíš vyšší, což nakonec vede k tomu, že mají všichni Ačka a je to stejně k ničemu. To bych řekl, že je větší problém než nějaký klientelismus, ale třeba nebo mi pravdu. Vašek to chtěl komentovat, tak možná to komentuje. Já s tímhletím hluboce nesouhlasím s tou kritikou Gače. Já ho hájil. Mám dlouhodobé zkušenosti jak s ERC, tak s GACHO. V obou těch institucích jsem několikrát po sobě, několik období působím. A funguje ten GACHO úplně stejně jako ten ERC. Úplně stejný princip, úplně stejný problémy. A není to tak, že co si třeba uváděl, že tady nějaký rubl, kolik dá nějakých procent, nebo tak, tak to vůbec není tam žádný procenta. Teď už jo, máš pravdu, teď už. Úplně to funguje na stejných principech a žádný klientelismus není. A hlavní problém tam teď máme ten, na rozdíl od toho, co bylo před těmi 20 lety, když se zaváděly granty, nebo před víc než 20 lety, tak tenkrát bylo hrozně snadný vybrat těch několik opravdu kvalitních grantů a to vše, ten bás, co tam většinu, tak to zabít a dát tomu Cčko. A teď je to v obráceně, teď je to tak, že když musíme v těch dvou kolech vyřadit nejdřív 50% a potom dalších, já nevím, kolik 40% v tom druhém kole, tak to, co se dostane do toho druhého kola, tak my to považujeme už jako vlastně za velmi dobrý všechny projekty a udělat někdo čáru je loterie a bylo by nejlepší, kdyby se to řešilo loterie. Ještě když jsme u těch grantů a u toho ERC, tady se velmi správně kritizovalo to úplně absurdní, ta byrokracie, která obklopuje ty projekty prostě a ty všechny OP a já nevím co. Celou dlouhou dobu to takhle bylo i v ERC a my, když jsme vždycky tam měli jsme takové to úvodní školení, tak jsme těm vedoucím, těm šéfům toho ERC, tak jsme vždycky říkali, udělejte to, zrušte tuhle tu byrokracii, která tam byla. A jestli jste si všimli, tak letos v létě to opravdu zrušili úplně. Prostě máte ty peníze, dostanete je, dělejte si s tím, co chcete, podle zákonů, který platí, jak myslíte, že je využijete a hotovo. A ne žádný sledování a rozepisovat a žádat o to, jestli můžete 5% mzdových převést tam nebo něco takového. Tak sakra, proč když to i v tom Bruselu kritizovaným takhle jde, tak proč to u nás nejde? Notabene, když ministři školství, kteří to do toho mají na starosti, jsou lidi, kteří jsou z univerzit, tak jak je tohle to možné? Prostě ta politika celá mi připadá, že je úplně nějak, kam se podívá člověk, tak je to špatný. Potřebovalo by to zase nějakou sametovou revoluci. Já mám ještě asi 10 připomínek, ale už tady jsem. A že se jednu možná přece jenom ještě řekl, ale to, jak je to, co je ten hlavní faktor. Já se obávám, že to jsou ty peníze. Jako to, že tady ukazovali ty procenta HDP a takové všelijaké věci. Tak já si vzpomínám, že my když jsme otvírali novou budovu UMG, tak jsme se jeli podívat do Vídně, když zrovna ve studiu otvírali nový ústav Rakouské akademie. A teď jsme říkali, no jak jste sem tam měli 11 skupin a jak jste sem přitáhli ty vedoucí, všichni to byly skvělý jména prostě. Jak jste to dokázali? Úplně nový ústav, my jsme nezakládali nový ústav, my jsme se jenom stěhovali a reorganizovali. No a oni říkali, no dali jsme jim všem platy, kteří jsou vyšší, než tu stávají ředitelové Max Plancku institutu. No tak to je ono prostě. Jako k nám, když by, jako my už jsme, taky jako máme tam nějaký třeba cizince, máme například v té skupině, kde já teď jsem jako řadový pracovník, tak je vlastně vedoucí Španělka, která přišla z Harvardu, no ale ona přišla hlavně kvůli tomu, že měla českého partnera tak, a jsem takhle přišla. A tak kdyby to bylo tak, jako když je nějaký skvělej Němec nějaký, který se rozhoduje, jestli půjde po pouzdroku dělat šéfa skupiny někam do Německa, do Holandska nebo do Česka, tak ty peníze rozhodujou. My sice teoreticky my můžeme dát jako ty konkurenceschopný plat, ještě to přebít nějakou tu německou nabídku, ale dobře, když vyhodíme dva nebo tři Čechy, tak tak z toho zaplatíme toho člověka. To můžeme udělat samozřejmě, no, ale asi to... My těm cizincům nedáváme větší platy než Čechům, rozhodně ne, to bych počal za nesprávný. Moje zkušenost prostě je, že mladýho, vynikajícího vědce, který dostane nabídku do Barcelony a jde radši k nám, dostaneme za plat, který je pod 100 000 Kč měsíčně, který je srovnatelný s platem docenta na přírodovědecké fakultě, a plus mu dáme laborku a dáme mu akademickou svobodu na 5 let. A to je taková hodnota, kterou jen tak ve světě dneska nedostane. V Barceloně ten molekulární biologický ústav je sakra dobrý, kamaráde. Pardon. Děkuji moc za přednášku. Já bych se chtěl zeptat, na jaké úrovni je v Česku PR a marketing české vědy. A to ne třeba marketing nebo PR směrem do té vědecké komunity, tedy máme článek v Natureu, ale PR do té široké veřejnosti, tedy k čemu ten výzkum teda jako je. A pokud by teda by třeba to PR vědy a marketing vědy se zvedlo, tak jestli by to právě nezvedlo i tu teda... No PR české vědy děláme zejména my dva s Jardou Flegrem a podle toho to taky vypadá. Měli bychom to dělat víc, je tady pan kolega z Filozofické fakulty, který to dělá výborně, máme teď už i redakci, to nebývalo, jako to je nová věc, máme redakci pro vědu České televize, noviny, dokud ještě existovaly, tak mývaly vědeckou stránku, teď krachují všechny, takže už to zase není pravda, ale je tady pár vynikajících vědeckých novinářů, teď už je hned několik, to taky nebyla pravda, takže situace se zlepšuje, teda musím říct, ale pořád by to mělo být jako lepší, mělo by to být víc, to určitě souhlasím. Ale já k tomu, teda mě jenom napadlo, že vlastně tohle je docela symptomatický, že vlastně lze pozorovat vlastně spousta věcí, které se fakt hodně vylepšují. Tak Adam zmiňoval dneska třeba u nás na katedře opravdu jako prostě všechno v angličtině, jo, a ta internacionalizace se za 10 let změnila úplně totálně. Jo. Tady Václav říkal o té úrovni na Gačru, to je to samé, to mají úplně všechny panely, tuhle tu zkušenost, že opravdu jako těch dobrých grantů je hrozně moc. Zná hrozně moc věcí, se opravdu pomalu, ale jako jistě zlepšuje. Ale právě já bych trošku souhlasil tady s Václavem, že to naráží potom jako i na ty peníze, v případě teda naší fakulty, pak ten prostor, že jo, což jsou teda taky peníze, ale převtělený teda nějaký baráky, že jo, protože tady už se opravdu fyzicky lidi nevejdou. Jo. To znamená, jakože to zlepšování lze docela dobře pozorovat, ale opravdu ten strop je daný opravdu infrastrukturně. Nevíde, jo, a to, že peníze jsou problém, jako vím, a napsal jsem to tam, já jenom, že je to jednoduchý jako brblat, že dejte nám víc peněz a pak už nedělat nic, tak proto jsem tam měl ty další knížecí rady, že i s tím, co máme, můžeme zacházet lépe, než zacházíme, ale to, že by česká věda měla dostat víc peněz, že bychom měli aspirovat na to spíš ten dánský nebo finský příklad, spíše než ten rakouský, to je určitě pravda. Ne, a my se hlavně v tom kontrastu s tím, jak jako vlastně spoustu věcí se, jo, jako lidi přibývají, jako skupiny se zvětšují, různý rozumný programy jako Primus, ale pak, když už se ty lidi jako fyzicky nevejdou do prostoru a potřebovali by novou budovu, což znamená nový peníze, ale jako velký. Jo, stavíme tak, kampus, jo, Albertov. No, stavíme ho jak dlouho, že? No a už teď tam je díra, ale už to bude. Tak tohle už jsem taky slyšel. Zase kolega hlásí už dlouho. Jo, já tam za ní. Dobrý večer. Já řeknu teď takový kacířský názor a budu trošku pálit do vlastních řad. Já si vůbec nemyslím, že by problém byl v penězích. Já si vůbec nemyslím, že by byl problém prostě v politice tady. Já si myslím, že hlavní problém prostě je v nás tady v České republice, v tom našem způsobu, jakým přemýšlíme, protože my tady prostě nejsme podle mýho vychovávaný k tomu, aby k tomu sebevědomí, k těm ambicím, k těm velkým myšlenkám. Prostě už od školky to tady prostě v nás nějakým způsobem není. A já když to prostě třeba vidím, tak opravdu to, co tady zaznělo, já nevím, ty návrhy, opravdu, já nevím, otevřený výběrový řízení, podporovat tu excelenci, tu opravdu excelenci prostě, já nevím, dotáhnout sem ty lidi prostě ze zahraničí, kteří budou tady žádat o ERC, granty a tak dál, to by musel prostě někdo do toho chtít říznout. Ale ty lidi, kteří by do toho mohli říznout, tak ty prostě sami ví, že to není v jejich vlastním zájmu, protože oni prostě jsou zvyklí dělat tu svoji vědu prostě celý život, ten inkrementální výzkum, jako já teď mluvím, jako já jsem toho součástí, že jo, prostě já taky prostě jsem byl během doktorátu, možná tam bylo pár nějakých záblesků, nějakých třeba lepších článků, ale prostě i třeba když jsem odjel na postdoc, tak tam jsem taky prostě byl zvyklý dělat průměrnou vědu, takže vlastně to není ani v mém zájmu, prostě aby se najednou prostě na ústavu našem, který je teda asi tak 10x menší než u OCHAP personálně, objevil někdo, kdo dostane, no, kdo bude mít ambice podat ERC grant a šanci ho získat, protože to by třeba mohlo znamenat, že tam nebude půlka z nás, co tam teď jsme. Že prostě ten ústav podpoří je. Pane kolego, je dobře, děkuji za tu otázku, je dobře, že jste kritický, to je správný a musíme být všichni kritičtější. Na druhou stranu není pravda, že se to nikde neděje. Jo? Jako, nechci mluvit o OCHABu, ale tady několik kateder téhle školy prostě na tom pracuje a musím říct se skvělýma úspěchama. Velmi dobře, zrovna přišel Honza Černý, Honza Brábek, to ty jedou jako mimořádným způsobem, naprosto jako stejným rozpočtem, každý jiný dělají velké věci. CERGEI, když jsme úplně v jiném oboru, společenské vědy, dělají vynikající vědy, dělají otevřený konkursy, jsou naprosto mezinárodní, jsou jako vynikající. V CEJTEC, který nemá peníze u OCHABu, dělá jako velmi, velmi srovnatelné věci na velmi dobrý úrovni a dějou se tam hrozně zajímavé věci, mají ERC granty a ono se to na sebe nabaluje. Jo? Takže oni ty krystalizační jádra, já jsem optimista, ono to jako, samozřejmě jsou tady velký úseky české vědy, máme celou řadu ústavů Akademie věd, abych byl sebekritický, kde nejen, že nemají žádný ERC grant, ale nikdo tam ani o něj nikdy nepožádal. Jo? A to je průšvih teda. Ale jinak jsou tady místa, kde se to děje, kde ty šéfové do toho řežou, abych použil vašeho termínu, takže jako není to tak úplně gloomy, jak jste to právě podal, ale... No to je pravda. Já teda musím říct, znova zopakovat, co jsem říkal, že tohle se podle mě v těch posledních 10 letech úplně zásadně změnilo. A vidím to, já jsem byl i v tom ERC grantu, na začátku opravdu Česká republika nedostávala žádný granty, prostě protože tam vůbec žádný nebyly. Jako opravdu, jo? Ale tohle se změnilo. Jo? Takže tohle je zrovna věc, která podle mě jako má poměrně jako rapidní vývoj, na rozdíl od těch peněz, které prostě omezující budou. Ne, ty chceš něco? Podle mě to, že nám se podařilo 2008 se dotáhnout člověka, který dostal ERC grant, že jo? Ale pak jako člověk narazí na to, že už nemá kam jako další prostě antropologická pitevna, kterou by šlo rozbourat a předělat na molekulární laboratoř, prostě neexistuje, že jo? A... Jardo? Já myslím, že jeden aspekt se tady jako zanedbal. Ono ve skutečnosti ty ostatní země, které chceme dohnat, tak oni nestojí na místě a zlepšují se a bohužel se zlepšují lepším tempem, my jim nebudeme stačit. Protože existuje něco jako Mateův zákon, prostě, nebo kdybychom to řekli jako... Matoušův. Matoušův zákon a kdybychom to chtěli říct ještě polopatičtějíc, tak prostě ďábel sere na tu větší hromadu a on jako peníze přitahují další peníze a zrovna tak teda granty přitahují další granty a tak dále. Prostě dohnat, tenhle ten zákon prostě je neúprosný a my moc nemáme šanci jako ty ostatní země dohnat. Tak dobrý, že bychom byli mnohem lepší než oni, aby jsme teda dokázali tenhle handicap vyrovnat, tak to asi nebudem. Jako já fakt nevím, co dělat, jako nemám řešení, jo? Ale vidím, že tohle je horší než ty peníze. Jako když my si to zhoršujeme, jo, když si řekneme, budeme se koukat jenom na těch 10% nejlepších časopisů a to ostatní nás nebude zajímat. No to je chyba. Tam je právě tadyhle tenhle zákon mnohem ještě strmější. Prostě vydat něco v Nature nebo v Science, když člověk už nemá nějaký předchozí články v Nature nebo v Science, tak je velmi, velmi obtížný. Takže spíš bychom si to neměli ještě kazit jako tím, že budeme koukat na to úplně nejhorší kritérium, který je. A kouknout se třeba, jaká je dynamika toho citace našich článků. Jo, protože to mně připadá úplně nejdůležitější. Kolikrát teda opravdu články z České republiky jsou citovaný v porovnání s článkama z nějakých jiných zemí. Jardo, to je úplně, děkuju, souhlasím v zásadě, nebyl by tak pesimistický, já myslím, že máme šanci a jsou tedy příklady zemí, které to rozjeli a jako a nebylo tam nic, jo, a nebo velmi málo to bylo, nebo to prostě sama povedlo se jim to. Takže bych nebyl takový pesimista, že to je těžký a že ostatní jdou dopředu, to je pravda, ale myslím, že máme šanci. A co se metrik týče, tady zase naopak by byl ještě jako radikálnější než ty způsob vědeckého publikování se dramaticky mění a změní během několika let tak, že nevím vlastně, pár faktorů už teď přestávají mít smysl a já už na ně teda nehraju na našem ústavu, to vůbec jako na to nekoukáme. A já vím, no, ale my to neřešíme teda jako v zásadě vůbec a nebudeme to řešit, protože podle mě jako vědecký publika bude se publikovat úplně jinak, budeme to sypat do databází rovnou a nějaký druhý citací možná teda budou, ale nebude to Web of Science a co to vlastně bude, já nevím. A bude to samozřejmě umělá inteligence a bude všechno jako a tenhle ten vývoj se zrychluje, jo, takže as we speak se to děje a bude to ještě rychlejší, čili tady bych jako ani o metrikách radši nemluvil, protože to za rok bude úplně jinak a budeme k smíchu s impact faktorama. A co souhlas? Já ještě bych takovou jednu kontroverzní věc řekl. Tady to vypadalo, že několik lidí, včetně tebe teda, propagovalo to, že vlastně je důležité, aby byly ty peníze, za který pracujeme, tak aby byly grantové, aby byly vysoutěžené a že také to správně, že ta soutěž má být. A uváděl jsi nějaký příklad polského ústavu, kde jsou placeny jenom z grantů. To je trošku v rozporu s tím, co zase hlásáme. Já nevím, jak moc tady jako v univerzitním prostředí, ale Akademie věd má politiku takovou, že pořád říkáme, že by ten poměr mezi grantovými a institucionálními prostředky, že je teď přehnaný ve prospěch teda těch grantových, protože, jak všichni víme, tak v ústavech Akademie věd běžně je to tak, že asi 40% je jenom institucionální a 60% je grantový. Takže to je moc a že by to mělo být úplně obráceně, že 80% by mělo být institucionálních a jenom 20% těch grantových. A to je jako, to se těžko dá dosáhnout z toho současného stavu. To tak prostě je. Ale myslím si, že by byl docela dobrý kompromis takový, že by i třeba ten Gacher uděloval daleko víc, že by to přešouplo ty peníze do dlouhodobých grantů, které by byly 8letý třeba nebo 10letý. A když začínal Gacher, tak byly 5letý granty ty základní. A teď jsou 3letý a to je moc krátký prostě. Toto je opravdu každou chvíli, pořád člověk musí něco psát a vyhodnocovat a tak dále. Takže to bych jako hodně prosazoval tohleto a to by bylo takový něco jako hybridní model takový mezi tím institucionálním a grantovým způsobem. Děkuji. Jedna poznámka je, že existuje Expro, který je 5letý, ale to je opravdu velmi výběrový a je to pro někoho. Za druhý, jestli jsem to řekl tak, že jsem prosazoval ten systém iMOLu nebo výhradní granty, tak to bylo nedorozumění. Já jsem ten iMOL uváděl jako zajímavý příklad, že i v našich východoevropských postkomunistických podmínkách jde něco takhle ambiciozně udělat, ale rovnou jsem řekl, že si nemyslím, že to je model, a určitě ne pro univerzitu teda, ale souhlasím s tím, že by mělo víc institucionálních prostředků, ale věda vždycky bude kompetitivní záležitost, vždycky bude jenom pro někoho a nikdy to nebude klidné útočiště, kde prostě můžeme jen tak si jako něco dělat a okolní svět nás nezajímá. Tohle to prostě není obhajitelný. Já vím, že si rozumíme. Takže i když to bude jako velká část institucionální, i ta instituce, a já jako ředitel to tak dělám, my máme drtivou část peněz, které nejsou grantový, ale stejně je tam velmi kompetitivní prostředí a jak říkám, lidé odcházejí, protože prostě jako nejsou tak dost dobrý, anebo se úplně nehodí do toho, co my si představujeme. Já mám ještě takový věčný problém, že tady je šíře podávaných grantů mnohem širší, nežli šíře posuzovatelů. A že to vlastně vede částečně k tomu problému, který formuloval tamhle Václav, že potom je takovej ten šedej střed, kde vlastně je velmi obtížné říct, kdo je lepší a kdo není lepší, a že bych se i z tohoto hlediska spíš jako přiklonil k tomu, aby se udělala potom nakonec nějaká tombola. Protože ono to v podstatě nejde. To nejde, i když má člověk tu nejlepší snahu to udělat. Protože často musí posuzovat něco, čemu vlastně moc dobře nerozumí a nemůže to přehodit na někoho jiného, kdo tomu taky moc dobře nerozumí. Takže tohle si myslím, že je jeden z takových problémů, který asi, ono to bude v Rakousku to samé. Ivane, ten problém je širší a obecnější a narazit se na tom, jako já jsem tady organizoval hodnocení Univerzity Karlovy, za kterým si stojím, myslím, že přes všechny chyby bylo jako nakonec se povedlo, bylo velmi dobře udělaný, stál mi to 2 roky života a nadělal jsem spoustu nepřátel, ale chci říci, že je zoufalý problém, který se stále zhoršuje, získat nezávislý, dobrý posuzovatel. Karlova univerzita ještě získala díky prostě nějakým vazbám, nebo tak nakonec to byli lidi, kteří sem přišli, nebyli to žádní kamarádi, byli přísní, věnovali se jako obrovský intenzivní úsilí tomu a klobouk dolů. Je to čím dál tím těžší. Získat to též pro Plzeňskou univerzitu nebo pro Masarykovu je hrozně obtížný a stále se to zhoršuje. Počet časopisů roste. Já nevím, kolik vy dostáváte žádostí o review, já desítky týdně, teď už tedy už ani neodpovídám, jo? Se nedá. Žádostí o to, abych seděl v nějaký radě a někoho posuzoval, je to naprostý zoufalství, nikdo na nás nemá čas, takže nakonec nás posuzují lidi, kteří mají čas, to jsou ty, co nechceme, aby nás posuzovali. Já nevím, co s tím. Jako, vždycky si myslím, že peer review je lepší než nějaký indikátory, ale to peer review se nedá udělat, když nemáte ty reviewery a my už je nemáme. A nejenom, že je nemáme my, nemají je západoevropský dobrý časopisy, nemají je špičkový instituce, má je ještě pořád Harvard a MIT, ale jinak pomalu končíme. Mimochodem text té grantové soutěží Gačiru, v tom našem panelu aspoň tak byla, věřím, že to je podobné i jinde, se oslovilo průměrně asi 20 z nich a těžko jsme se zehnali 2, který jo, vzali. Jo, jednak kudy se děláno. 64. Hele, nepůjdeme na pivo? No, půjdeme, ale já bych jenom tadyhle na to navázal. Jo. Já co považuji za jako ještě větší peklo, ale souvisí to s tím, kde sehnat dobrý oponenty. Že prostě třeba projekt Touchru je velik objemem peněz, stejně velký jako Gačrovej. Omezení slovy je takový, že mám pocit, že jako je to téměř Twitter a je to česky. No tak jako, jaká je šance, že se sežene oponent, který tomu rozumí a není ve střetu zájmu? No, když je to česky, tak to asi nepošlou do zahraničí. Teda mohli by, ale ono teda možná, že DeepL by jako udělal lepší práci než... Já to bratrovi vyřídím. Tak, je tady ještě nějaký úplně zásadní dotaz, který bychom chtěli probrat. Já řeknu jednu Vojtu nakonec. Tady se dávalo, vynikalo tam Estonsko. Nemohli bychom to opisovat od Estonska. A mohli by se začít spojením lékařských fakult, což se v Tartu povedlo, ale tady... Já skončím vtipem, jo. Je to k té fragmentaci. To je opravdu jako závažný problém a to hodnocení univerzity, které jsme tady organizovali, tak vynikající mezinárodní komise nakonec sedla a napsala, aniž bychom jim o to říkali, napsali velký analytický materiál, který se jmenoval Hlavní problém Univerzity Karlovy Fragmentation of Studies and Research. A k tomu mi rektor univerzity v Ženěvě řekl, takovou historku nebo vtípek. Umře rektor významné univerzity a jde teda do nebe. Svatý Petr mu říká, podívejte se, vy jste byli rektor významné univerzity. Naštěstí teda se to tak sešlo, zrovna se uvolnila pozice pro rektora nebeské univerzity. Neměl by si zájem? A on říká, to kouskujte, podívej, vypadá to jako úžasně, skvělý přístroje, jako skvělý věci, brilantní mozky. A ten svatý Petr říká, no vidíte, taková zajímavá koincidence současně se uvolnilo místo pekelné univerzity. Nechtěl byste se podívat tam třeba? Tak on se tam jde podívat, jede do toho pekla a tam ku podivu taky fajn, skvělý přístroj, vynikající mozky, výborná věda. Tak říká svatý Petře, že to trochu překvapilo, jako samozřejmě ta nebeská univerzita je úžasná, ale ta pekelná je vlastně taky jako dobrá, jak je to možný? A svatý Petr říká, jak tohle můžete říct, tady je úplně zásadní rozdíl. Ta pekelná univerzita má dvě lékařské fakulty. Děkuji za pozornost.